आज हमरो भेट भाको दिन, आज हमरो भेट भाको दिन, नचिने छे करते छोकीना, नगर दो मना, माया लाए को होइना न भना, माया लाए को होइना न भना, हिजवस्ती ते पड़ भेटे को, हिजवस्ती ते पड़ भेटे को, इम्रो छकी हो दैना फेरी भेट हम छकी हो दैना नगर तो मना माया लाए को होइना न भना माया लाए को होइना न भना हिजवस्ती ते पार भेटे को हिजवस्ती ते पार भेटे को तिम्रो माया मन में चाले के को नगर दो मना नगर दो मना आज हमरो भेट भाको दीना नचिने छे करते छोकीना नगर तो मना माया लाए को होइना न भना माया लाए को होइना न भना हिजो अस्ती ते पारा भेटे को हिजो अस्ती ते पारा भेटे को तिम्रो माया मन मै चाले के को नगर तो मना I got a dome and a my ally echo when I know my